sufoco, loucura. Que nuvem vem ser mansura. Amor guardando terra. Com a luz bem me mamela. Ai, cum e trezarucă cu lăutare pe bani. Băutura dăunează grav sănătății. Dar eu mă acustic la mână și pe statuia libertății. Cine vrea să mă acuze, dau mii de scuze. Că ne văd femeile să tremure de moze. Și dacă domnul ar avea ceva cu mine, că fac urât la băutură, să vină să mă ia de mâine. Dar de ce vine să mă ia așa de vreme, că îmi place băutura și corup femeile. Bagă, băga mea-i strofa. Vreau femeile să mă conducă pe ultimul drum, cu multă băutură și o tonă de tutun. Vreau ca lăutarii să nu cânte, să iasă bea. După ce mor în groapă, să-mi ia și femeia. Ultima dorință ar fi să mor în pivniță și pe lumele altă să mă trezesc tot bea scrită. Și ca testament aș lăsa datoriile, să mi le plătească mama și toate femeile. Aruncă cu lăutare pe bani. Mă întreg la băutură cu femeile. După ce le-am băpătate, le sparg în cap sticlele. Am o singură viață și trăiesc cu singur scop. Să stau cu sticla mână și cu dinții să trag de dop. Teorema alcoolului o spun în trei cuvinte. V-aș explica mai multe, dar n-am ținere de minte. Dau muzica la maxim, amestec berea cu vinul. Și mă doare la 2 metri că mă reclamă vecinul. Mamă, ce mă